Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Hvordan har du det med det? Ja, det er spændende. Nå, er du klar til lige de sidste to her? Yes. Godt. Ej, hvad mangler vi? Nå. Sådan der. Hvornår grinte du sidst, Lærke? Det må du gøre mere end at græde, så. Jamen, jeg griner så meget. Altså, virkelig. Du griner bedre. Ja, det er jeg godt nok. Det er altså det bedste ord. Det skal vi begynde at bruge noget mere. At være en grinebider. Hvordan vil du definere dig selv? Grinebider. Ej, det er så sjovt. Ej, men det er så rigtigt. Altså, jeg virkelig, Jamen, jeg tror, det er sådan en... Fuck, jeg grinte meget, da jeg var barn. Mm. Og så fik jeg en idé om, og jeg blev fortalt, at det var lidt useriøst at grine hele tiden. Og det er det selvfølgelig også på nogle punkter. Men ja, så efter de... Altså, især det seneste års tid, så er der kommet en masse af de her ting, jeg gjorde som barn. De kommer op igen. Og jeg er lidt blevet lidt mad, jeg har lyst til at dem og sådan noget, så... jeg har sådan et... altså, jeg havde... lang fortælling. Men, nej, jeg vil have det hele, jeg vil have det lange. Jamen altså... det er det, podcasten er. Yeah, det er den lange historie. True. Men jeg har altid sådan et... jeg er lidt nervøs for at gå til frisøren. Ja. Fordi af en eller anden årsag, så synes jeg, at der er noget enormt komisk i at få fyndtøjet hår. Okay. Fordi jeg synes, det er mærkeligt, at vi står begge to og kigger ind i spejlet, men vi kan ikke sige noget til hinanden, og ja, sådan der, og så bliver jeg sådan, jeg griner også bare, når jeg er ukomfortabel. Ja. Og så er jeg bare så bange for at grine, fordi jeg ligner en psykopat, der sidder og griner i stolen. Ja. Nej, og det er pres for ikke at måtte grine, det er svært. Og så sidder jeg bare og smiler meget mærkeligt ind i spejlet, ikke, og prøver sådan at se seriøst ud, og sådan, jamen altså, nå, men... Og det hjælper bare heller ikke, at man har det der hår helt slick back, den der høje sorte krave, men det ligner jo den grimmeste præst i Danmarks historie. Det gør man, og så er ens hår, der også sådan bare bliver mega ulet og krøllet, og ligner en anden, der prøver at være Diana Ross, som bare ikke er det, ikke? Ja, altså, Jamen, jeg griner næsten hver aften, fordi ligesom med... Okay. Fordi... Meget planlagt. Ej, vent. Ej, det er fordi... Ja, det er igen kontrol. Jeg har lige 15 minutter, hvor jeg græder, sætter en sørgelig på, og så efter det har jeg så det kvarter, hvor jeg griner. Så griner jeg bare. Perfekt. Ej, jeg griner meget, når jeg ser Friends, men det er ikke det, jeg vil sige. Det vil sige, det er, at ligesom når jeg er til frisøren, så får jeg et eller andet flip, når jeg børster tænder. Altså, jeg synes, okay, det er så sjovt. Så bliver jeg sådan helt fjollet og står og flækker og griner med den her tandbørste, og det gjorde jeg også, da jeg var barn, og derfor synes jeg faktisk, det er mega skønt. Der er noget med den situation, der også har en fællesnævner med at være til frisøren. Altså, det er det der med... Jamen, står og kigger spejlet. Og kigge i spejlet, men ude at være i stand til at sige noget. Yes, det er faktisk rigtigt, alle tænkte over. Det er rigtigt. Det er jo det, det er. Jeg tror også, du ved, så står altså, det der med at stå og børste tænder sammen med nogen. Nej, det er jeg ikke havde. Eller det er underligt. Det der, og det har jeg nok gjort med min mor som lille, eller min storebror, eller min kæreste. Nu, det der med, at man står og børster tænder, men man kan ikke sige noget. Man står og bare med en lidt på hinanden og børste tænder i spejlet sådan her. Man laver alle mulige ansigter. Jeg er altid sådan, skal vi børste hinandens tænder? Yeah. Og så når de gør det, så laver man det der trick, hvor man bider ned, så de ikke kan... Tænder, fordi man føler bare, at man er nødt til at gøre et eller andet ud af det, fordi vi kan ikke bare stå ikke bare her, stå her på tænder i stillhed, i ramme alvor og bare... Og det er sådan... Nu er det blevet, altså... især også... Altså, hvis min kæreste er rigtig træt, og jeg har været ved at sove inde på sofaen eller sådan noget, så går vi ud og børste tænder. Oh, nej. Og han er stadigvæk træt, og magter ikke rigtig sådan, at jeg skal til at flikke igen. Og så står jeg bare, du ved, jeg står bare flækker og griner og bliver sådan helt... Ja, men... overtræt. Virkelig. Altså, der kommer det der sådan legesyghed ind, og så synes jeg bare er for dejligt, altså. Men det var også lidt irriterende, fordi det var sådan lidt psykopatisk, ikke rigtig kunne styre det. Altså, sådan, men det er jo værre, fordi så flækker man jo over, hvor meget de gerne vil have, at man skal stoppe. Ja. Jeg tænker, jeg bare hende nu, der står og flækker i grin, det gør det endnu sjovere. Men det er også det der scenarie i, okay, nu står jeg bare så tænder, jeg griner, jeg kan ikke styre det. Hvor er det mærkeligt, jeg ikke kan styre det? Er jeg sådan et, du ved, hvem er jeg? Er der noget galt med mig? Og så begynder man at grine endnu mere over, hvor mærkelig situationen er. Altså, så er det sådan helt sådan meta. Ja, ja, det bygger ovenpå. Ja, og jeg tror, men i går, der havde jeg også interview med Michaela Kisi, fra, som founder af Living Yolatis. Mm. Det var fandme sjovt. Altså, det var virkelig... Okay. Vi havde bare en energi, der matchede. Så før og efter vi tændte mikrofonerne, der grinede jeg også bare, så jeg havde ondt i maven. Altså, det var virkelig bare en... Når man kommer ind i sådan en energi, hvor man mister fornemmelse af tid og sted, mm. og man er bare sådan... Åh, det her, det er fedt. Ja. Ja, så det var bare... Jamen, det var virkelig, virkelig skønt. Ej. Ja. Ej, hvor dejligt. Ja. Onde tunger vil jo sige, at alle sjove ting, ligesom kunst, dør, når man skal beskrive det for meget, ikke? Men det vil jeg gerne udfordre i dag. Lige hvad, okay. Beskriv sidste gang, du husker at have grint, til du fik ondt i maven. Ja. Sidste gang, jeg grinte, til jeg havde ondt i maven. Det var sådan... 4 dage siden. Okay. Det er ikke så lang tid siden. Det er ikke så lang tid siden, men det er også et meget, meget, meget, meget unikt øjeblik for mig i forhold til sådan, hvad der sker for tiden med mig. Fordi at jeg var totalt nede og skrabe bunden for sådan 2 uger siden. Altså, det var helt galt. Og mentalt? Ja, mentalt. Eller mentalt. Gigt, eller? Nej, det var bare mentalt. Og min kæreste, han tog afsted på en rejse i en uge. Lige da det var allerværst. Og jeg var bare sådan, fuck. Nu skal jeg være alene. Og det var bare ikke, det var ikke sjovt. Så jeg kunne bare mærke, at den der ensomhed, den var der bare. Den hang bare over mig. Så jeg spurgte faktisk min mor, om jeg ikke lige måtte få hunden, som hun har her i lejligheden. Så hun kom og afleverede hunden, som jeg også er tit er med til at passe. Han er sådan lidt en delehund nogle gange. Hvad hedder den? Han hedder Argos. Sygt navn. Mm. Og jeg havde bare sådan en underlig fornemmelse af, at hvis jeg nu havde ham, så tror jeg, at det ville blive lidt bedre. Og så stod jeg op næste morgen, tog tøj på, og jeg kiggede ikke på min telefon et øjeblik. Jeg kiggede ikke på notifikationerne og sådan noget. Jeg gik en tur med Argos, og så kom jeg til sådan en stor græsplæne, der er her i nærheden, og det var stadig mørkt udenfor, solen var ved at komme op, og der var helt stille. Der var bare sådan kun lyden af biler, der var ikke nogen mennesker. Og så begyndte jeg at kaste hans bold. Og han begyndte så at lave de underligste sådan spring og hop. Altså vi snakker, han lignede en lille reje eller sådan. Altså det var virkelig sådan, det var virkelig sjovt. Han var helt overgivet. Ja, han var helt overgivet. Er det en stor hund, en lille hund? Altså mellemstørrelse, okay. 20 kilo. Og han lavede bare de sjoveste hop. Og jeg blev bare ved med at kaste den der bold højere og højere op, fordi han hoppede endnu mere engageret hver gang. Og det var bare så sjovt. Og så begyndte jeg seriøst bare at grine. Sådan, jeg slog bare ud i sådan høj latter. Og du ved sådan, oh my god, the crazy dog lady står bare alene. Men altså, og så griner man mere. Ja, og det var det, der skete. For jeg var sådan, ej, lige hvad du ser fucking underlig ud lige nu. Hvis der er nogen, der lige sådan stikker hovedet ud af deres lejlighed og bare står, ser mig, der bare står og griner for mig selv. Girl, you crazy. Ja, crazy, crazy. Altså fordi, hvem griner for sig selv? Altså sådan, jeg var bare... Jeg begyndte bare at grine, og det var bare den der snibbold. Altså sådan, så begyndte jeg at tænke over, hvor grineren det var, at jeg bare stod der. Og det virker måske som et ret sådan lille, insignificant ting, men det skal lige siges for mig på det her tidspunkt, havde jeg seriøst ikke grint i, jeg ved ikke hvor lang tid. Så det var første gang, jeg grinede for mig selv i hvert fald. Slag på tasken, hvor lang tid tror du, det er gået? Et halvt år? Jeg har grint, men måske sådan 4 måneder. Altså sådan, hvor jeg ikke har, jeg har sådan fnist eller et eller andet med nogle venner, men jeg har ikke sådan oprigtigt grint. Mm-hmm. Og sådan den udløsning, der er inde i dig, når du griner sådan helt ned fra maven, den er bare sådan helt euforisk, hvis du ikke har haft det i så lang tid. Så jeg var bare sådan totalt høj på det. Jeg var sådan, wow, what? Og jeg kan stadigvæk have det her. Og så havde jeg bare, resten af min dag var mega god. Og det var sådan første gode morgen, jeg har haft i lang tid. Ej, det er også dejligt, at du startede dagen sådan, ikke? Lige, det var altså, det, jeg i stedet for, hvad hvis du var lige, om du skulle sove, så man sådan, så havde jeg kun måske 20 minutter, præcis, hvor jeg var vågen med den glæde følelse lige præcis i kroppen. Og det der med, at jeg tror også, jeg sådan abonnerer ret meget på tanken om, at den måde, du starter din dag på, har stor betydning for resten af din dag. Ikke at det dikterer det hele og sådan noget. Ikke at du ikke kan være glad, hvis du har en dårlig morgen. Men jeg tror alligevel, det er meget nemmere at falde tilbage i det mentale space, du var på om morgenen. Altså, når du starter din dag. Så sådan, jeg har været vant til så at starte på en ret dårlig sådan, måder. Eller hvor jeg ikke har haft det godt i hvert fald. Og så tror jeg bare første gang, hvor jeg var totalt høj på det. Altså det var virkelig underligt. Og det var bare en hund, der sådan hoppede. Altså det var så latterligt. Jeg tror også, det var det, jeg var sådan, ej, hvor er det her dumt. Men ja, så kan man virkelig være depressiv og være sådan her, hvad er meningen med livet? Og I er nødt til at diske op med et rigtig godt svar. Ja. Og hvis jeg skal tillade mig selv at føle noget glæde, så skal det også være, det må blive til det næste bryllup, eller sådan. Ja, altså, lige præcis. Så kommer man til at gøre det meget mere kompliceret, end det er. Og så står man bare der, og så man sådan, all this time, skulle der ikke mere til, end så fjollet banal en ting. Ja, og jeg tror, det var det. Jeg tror, det var også at have givet mig selv den tid. Altså sådan, jeg tror også, jeg prøver at distrahere mig selv rigtig meget, hvis jeg ikke er et fedt sted i mit hoved. Og det her, det var bare et øjeblik, hvor jeg ikke sådan distraherede mig selv. Jeg gik bare med hunden, jeg havde ikke min telefon med, eller altså, jeg lavede ikke noget, der ligesom distraherede mig, jeg var der bare. Og det er sådan meget skræmmende, når man ikke har det fedt. Det er der sikkert mange, der kender til. Man tyrer lige til telefonen, hvis man har det ubehageligt, eller man sætter Netflix. Ja, jeg skal ikke være alene med mine tanker. Nej, lige præcis. Og det var bare rigtig skræmmende, og jeg var vitterligt sådan, altså sådan, fuck, ej, jeg skulle have taget min telefon med, fordi hvad nu hvis det hele bliver lidt besværligt, eller hvad nu hvis jeg får det sådan lidt, og så vil jeg godt på et eller andet, altså sådan distrahere mig selv. Så jeg tror, men det er en vildt god idé, og sådan, måske lyder det underligt at sige, men det kommer mig bare, jeg får mig bare til at tænke på sådan, det handler jo også om netop, som du siger, at skabe et rum, hvor de der ting kan opstå for sig selv. Ja, det. Og jeg tror, for mig er det meget en til en parallelt med sådan, stimulerer også min hjerne hele tiden og drukner alle impulser ud af tanker og mulighed for, at noget kan opstå med podcast, med musik, med alt. Dobbelt medieskærm, altså sådan alt. Ja. Men der tror jeg også bare sådan, men wow, det er jo også oftest der, hvor hvis man gerne vil have en god idé, eller komme på noget sjovt, eller sådan komme ind, en god idé, så har man jo brug for, at der er stille, så det kan opstå, og det glemmer man bare, at man sætter sig i en situation, hvor det kan ikke opstå inde i mig, for jeg giver ikke rum og ro og plads til, at noget kan opstå. Og det er så svært at komme ud af. Ja, og det er spændende, fordi så kommer alt udefra og ind. Ikke? Så ser du noget sjovt, nogen har synes var sjovt at lave, og så skal du grine. Præcis. I stedet for, at det som her opstår inde i dig, en sjov observation, en sjov tanke. Det var jo det, der indefra ud, ikke? Ja. Og det var det, der var anderledes. Ja. Sådan, det var ikke så overfladisk. Nej. Eller sådan, okay, det er ikke først. Hvis du er mine venner, jeg har grint, så er det ikke, fordi jeg har falsk grint. Nej, nej. Men det her var men heller ikke sådan performativt. Det, nej, det var det nemlig det ikke. Skete bare. Det skete bare, og det var sådan, det var også med mig selv. Ja. Og det var bare, det er lige det, du siger, det der med, at vi drukner bare det hele ud med alle de der måder at stimulere os selv på, altså vores hoveder og sådan noget. Og det var bare, altså det var også der, hvor jeg virkelig begyndte at tænke, okay, jeg skal begynde at kede mig lidt mere. Ja. Ja. Det er jo a thing of the past på en eller anden måde. Og så tror jeg også bare det sidste, jeg vil sige, så det her. Fordi det er jo så rigtigt, man drukner de dårlige tanker ud. Det er jo derfor, man gør det. Mm. Men man skal også bare huske, man kommer også til at drukne de gode det gør man. Øjeblikke det ud jo. Ja. Altså, de får heller ikke mulighed for at opstå organisk. Nej. Kæft, mand. Så sidder vi rigtig her og prædiker omkring mindre skærm, så mindre stimulering. Ja. Altså, jeg bruger jo selv rigtig meget. Hvis jeg har forladt min dør uden min høretelefon, og så vender jeg om. Altså, det sker, jeg skal slet ikke raw dog live på den måde. Nej. I'm right there with you. Men vi burde gøre det nogle gange. Vi bør, det så vi kan få flere af bare en gang imellem, så lad være med at tage høretelefonerne i. Ja. Det vil jeg i hvert fald anbefale. Once a month. Once a month. Det er det, vi kan lande på. Ja. Og fra at græde som pisket, til at grine, til man har helt ondt i maven. Det er sjovt, at sådan, der er så mange paralleller mellem at virkelig græde igennem og virkelig grine igennem. Ikke? Det er også der med at give slip, og måske også, nu taler vi lige om det der bedre, at græde og vide, jeg er så grim lige nu imens. Mm. Altså sådan, det er jo sådan en af mine gyldne regler, der er, at man må fandme ikke lave sjov med, hvordan folk griner. Fordi det er bare sådan, okay, det er nu, du har det bedst. Ja, så behøver det ikke være kønt på en eller anden måde. Nej, så altså, hvis man virkelig griner, så skal det også bare være... Så er der dobbelthage, så er det som hele. Muligt, alt så er det æselydende. Ja, 100%. Ja. Altså, jeg sidder lige nu, for jeg ved, jeg i sidste uge fik sådan en total grineflip. Fedt. Sammen med min kæreste. Men jeg har ingen idé om, hvorfor. Altså, jeg kan overhovedet ikke huske konteksten. Jeg kan bare huske at være herhjemme i stuen. Ja. Og slet ikke kunne få vejret. Hvor sad jeg henne? Hvad lavede I? Jeg er ret sikker på, at min kæreste sad i sofaen her, og så jeg var på vej til eller fra køkkenet eller andet, og vi så noget sådan håbløst pinligt i fjernsynet. Okay. Jeg tror, vi reality? Ja, desværre nok, ja. Lad nu være, bare åbne den. Du så det. Ja, jeg så det. Altså, jeg har sådan en pinlighedsgrænse, jeg kan slet ikke have. Der skal ikke meget til, før jeg synes, det er meget pinligt. Og sådan noget, for altså før du synes, det er pinligt, at folk ved, du ser det, eller sådan, at du ligesom synes, det er pinligt at se? Det er pinligt at se. Det er cringe for dig at se det. Ja. Og der jeg hvad er det rigtigt? Love is Blind, tror jeg. Ah, fantastisk program. Hvor at jeg kan... Det er altså, også skrækkeligt. Det gør ondt i hele min krop. Ja. Men det er også lidt ligesom at se en gyserfilm eller andet, og så bagefter være helt sådan, Det er jo mit klovn. På en eller anden måde, ikke? Altså, klovn, det rammer en grænse for mig. Jeg ikke kan komme ud over. Jeg får kvalme af det. Mm. Af, hvor sådan tåkrummende det er. Men reality, det synes jeg også, og så måske også fordi, det er også bare min egen lille teori, ikke? Mm. Men sådan, også fordi det er så amerikaniseret, at selvom det er ægte mennesker, så har man også nemmere en eller anden distance til det. Altså, man kan også se på det, som om de er characters. Og de er castet til det der, for der er ikke nogen mennesker, der opfører sig sådan der. Af egen, selvfølgelig sådan, ikke. Bare sådan helt af egen frivillige, vil jeg lige sige. De er der for at få en Instagram-karriere. Præcis. Altså, de ved godt, hvad det er, de laver. Og de prøver også at gøre det drama, og gøre det spændende at se på, og sådan noget. Og de taler så meget om Gud. Ja. Det handler altid om Gud. Og så så jeg også ud af det ene øje noget Robinson, den nyeste Robinson. Ja, så du det med begge øje, Lauke? Jeg så det med begge øje, men også lidt et øje på Instagram på telefonen. Okay. Også fordi det er pinligt, så jeg er nødt til at lige kigge. Ja, ja. Men der var der en eller anden fyr, som havde vundet en pind med et dumt ansigt på. En talismand. Ja, præcis. og så råbte han ind i kameraet og sagde sådan, den her den er til dig, skat. Og så gjorde han sådan... Og der tabte jeg den. Der måtte jeg nærmest ud af rummet, fordi jeg synes, det var simpelthen så... Der er vi enige. Det gjorde ondt. Det er ikke godt. Overalt. Og hvor min kæreste var ved at pisse i bukserne, fordi jeg slet ikke kunne være i mig selv. Ja. Så hun grinede halvt af det og halvt af mig, ja, mens jeg løb rundt med jazz hands. Så det er også lidt sådan noget, man kunne forestille sig, der måske var sket i sidste uge. Mm. Især noget åndssvagt dumt tv. Man hader elsker, og man elsker at hade det, og det er cringe, og det er mærkeligt. Og enten er det der får jeg til at grine, eller også er det jeres egne reaktioner. Jeg tror helt klart, at min reaktion får hende til at grine mere end fjernsynet, har jeg indtryk af. You're the real show. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er klart. Det har jeg indtryk af, fordi jeg virkelig ikke kan have det. Men det er ligesom at se en gyserfilm med nogen, der bliver mega bange. Ja. Altså, så er det jo væsentligt sjovere at kigge på dem, der bliver bange, end at kigge på gyserfilmen. Altså, det er det, oplevelsen er. Ja, at dele det med nogen mere end det selve filmen. Og også hvis nu nogen for eksempel får sådan en rigtig grineflip og griner mærkeligt, så kan man lige så meget grine af deres grin, eller det at de griner, end at man synes, det er sjovt, det der er sket. Ja, præcis. Og det er også derfor, hvor ofte sådan alle folk kan næsten altid huske i den her podcast, hvorfor de græd. Men det er meget sjældent, folk kan huske. Ja. Hvorfor de griner? Fordi man husker bare følelsen og at have det sjovt. Ja. Men ofte er det jo også fordi det er noget mega fjollet eller noget som ikke engang kan forklares. Også fordi det er jo det, man griner jo tit af noget uventet på en eller anden måde. Altså, ja. Altså for mig i hvert fald synes jeg, at der er tit et overraskelsesmoment, at når folk siger noget sjovt, er det ikke fordi nødvendigvis det, de siger er sjovt, men det er sjovt i konteksten. Ja. Så det kommer lidt bag noget på en. Timing, og derfor præcis, og ja. Derfor er det sjovt. Så det er måske ikke, altså selve det, der skete. Altså, jeg kan huske, at jeg engang fik et totalt grineflip med en kammerat, fordi han havde spist noget is og drukket en eller anden sådan cognac-ting, og så skulle han sige til mig, den her smager rigtig godt til is, og så knækkede han stemme. Og så tabte jeg den. Og det var overhovedet ikke sjovt. Det er jo, der er jo intet, han har ikke sagt noget som helst, der er sjovt. Det er altid sjovt. Men at hans stemme knak på den måde, mens han kiggede på mig og rakte sådan et, ja, hvad fanden det nu var, cognac-glas mod mig. Så jeg kunne jeg slet ikke... Jeg flækker lige nu, jeg altså, ved ikke, jeg før, men det er bare... Der stod tårer og snot og sved i alle retten. Jeg kunne slet ikke få vejret. Is over det hele. Det, men det værste er også, når man kommer til at gøre et eller andet med stemmen, eller siger et ord på en sjov måde. Mm. Og så tror man lige, man går fri. Ikke? Det er lidt ligesom, når et barn falder, og der er stillhed, inden vi finder ud af, græder barnet, eller kan det bare rejse sig igen? Præcis. Og det er lidt det samme, når man en stemme knækker, eller man siger et ord dumt, så man lige sådan, går jeg fri, eller går jeg er der nogen, der har ikke? Samlet op? Og så hører det bare. Ja. For, og det er jo det, altså nu kan jeg huske det, fordi det var så dumt. Ja, ja. Altså det var overhovedet ikke sjovt, ja. Det der foregik der. Og det er derfor, jeg tror, jeg ikke rigtig kan huske, hvorfor jeg grinede det sidste uge, men det har nok været Love is Blind eller Robinson, ja. Og det er fordi, de har været skrækkelige. På den bedste altså, måde. Altså det er jo nogle frygtelige programmer, men det er også derfor, det er underholdende. Selvfølgelig. Det er fordi, det er mennesker, der er så de to ting latterlige. Hænger sammen. Ja. Det ene eksisterer ikke uden det andet. Nej. Det er da egentlig sindssygt hårdt at være en ung fyr, når en stemme går i overgang. Altså, det har jeg bare ikke tænkt så meget over. Jeg tænker bare, hold kæft, der må komme mange sådan... Ja, også fordi at han var på det tidspunkt 5-26 eller sådan noget. Altså, han var en ja, ja, selvfølgelig. Voksen mand. Men nu tænker jeg bare sådan, wow, det må også have været hårdt. At gå igennem det altid nå, og kunne blive udsat. Ja. Nå, ja, for fanden. Altså, det er ja, en det kunne oplevelse, komme. I har, men som jeg ikke husker at have haft. Altså jo, jeg kan godt huske, da man synes, det var lidt sjovt at fyrene i klassen. Men sådan, jeg har aldrig oplevet det indefra. Nej. Altså, det var jo... Altså, det der var frygteligt ved det, det var jo, at det kunne komme... Hvornår end, altså, en stemme kunne knække på alle ord. Det er ikke engang, fordi man skulle sige noget højt eller lavt. Det kunne bare komme midt i det hele, og det kommer altid på de mest kajtede tidspunkter. Fuldstændig. Ja, jeg kan huske, da jeg gik på efterskole med en, hvis stemmen stadig var lidt i overgang, da vi startede på efterskole. Og det er jo ret sent, egentlig. Og sådan noget. Jeg har rullet rundt på gulvet og grin over hans stemme, og det er jo skrækkeligt, det er jo synd for ham, at jeg har på den måde udstillet ham på den måde, men det er fordi, det altid kom på super kiksede tidspunkter. Det gør det jo, og det lyder bare så fjollet. Og det er sådan meget primitivt, at det lyder bare sjovt. Det lyder bare sjovt, når det nogen det holder bare. Ej, der misunder jeg jer overhovedet ikke, at I skulle igennem det. Ej, prøv at den tager jeg, altså på vegne af mit køn, den tager vi gerne. Der er så mange andre ting, man kunne blive udsat for i puberteten og sådan noget. Ja, stem i overgang, ja, okay. Det går over. Det er fint. Ja. Altså, det er fandme pinligt, mens det foregår, men... Ja, det bygger karakter. Det bygger karakter, ja. Det er rigtigt. Og stemme. Kan jeg tænke, at beskrive sidste gang, du husker virkelig at have grint igennem? Mm. Du siger, du græder ofte og tit sidst i weekenden. Ja, men samtidig skal det forstås som sådan, det er, når jeg ser film eller læser en bog. Ja. Eller så et teaterstykke. Altså sådan, det er igennem andres oplevelser. Ja, det er klart, at jeg har nemmest ved det. Det er ret sjældent, at jeg græder, fordi jeg er ked af det. Ja. Og det kan godt være, at det så ligesom gør det nemmere at blive rørt af noget, eller gør, at jeg så har brug for at græde der, at det er fordi, jeg måske går og er lidt ked af det, eller der er noget, der går mig på, eller sådan noget. Men det kommer først ud, når jeg... Ja, gennem nogle andre. Ja, eller ej, hvor spændende. Men hvad så med at grine? Har du det på samme måde der? Nej. Det, jeg kan også godt grine af en film eller en bog eller noget, men det tror jeg mere er, altså for eksempel over på skolen på mit arbejde. Der er virkelig mange tidspunkter, hvor mig og mine kollegaer, vi griner sammen. Og med de der børn. Altså fordi de siger nogle virkelig sjove ting, og det er sikkert ikke så sjovt, hvis man sådan genfortæller det. Men det er 0. klasse. Ja. Det er fandme så også en sjov alder. Jamen, det er virkelig. Altså, Og 0. klasse, bare det overhovedet at sige 0. klasse, det hører man aldrig, man har altid børnehaveklassen, men det er sjovt, ja, man har en 0. klasse, fordi, ja, det ved jeg ikke, om man stadig har, men jeg havde legeteam. Det har vi også. Hver dag i 0. klasse. Altså, det er et meget sjovt sådan mellemstadie mellem børnehave og skole. Og mega svært. Ja. Altså, sådan, det er ret svært, eller sådan, kan være ret hårdt at være voksen for 24 børn, som skal lære at gå i skole. Og sammen, altså sådan, det er en virkelig dejlig klasse, som har det virkelig godt sammen socialt, men det betyder også, at de snakker hele tiden. Ja. Det er virkelig svært at få ro, og det er jo også meget forskellige ting, der interesserer børnene forskelligt, fordi der er så mange børn. Og nogle er vildt modne, og så er der andre, som sidder og nynner og synger, eller sætter sig under bordet, eller vender deres stol om og sidder i den, som om at de er ude at sejle. Ja. Altså sådan, nogle gange er det også det, man så begynder at grine over, for man sådan kigger ud over klassen, ja, og tænker, hvad er det her for sådan et kaotisk, det ligner sådan en savanne, hvor der bare er så mange forskellige aber, der kravler op i og nogle træerne, og nogen, der... Ja, men det er man også... vel også nødt til at grine lidt af, tænker jeg, fordi det er jo et ret hårdt job. Altså, det kan jo godt blive rigtig voldsomt, jeg tænker også overstimulerende. Ja. Så man er vel også nødt til at lære at bare synes, de er lidt sjove. Ja, præcis. Og sådan, og der har været tidspunkter, hvor det har været virkelig hårdt. Ja. Men det er heldigvis blevet bedre. Og sådan... Så nu er det også bare, altså hvis man skal være på en arbejdsplads og være stresset eller være lidt trist eller sådan noget, så skal man være et sted, hvor der er børn, fordi de giver en så meget kærlighed. Og også og netop bare er sådan søde og sjove på, altså uden nødvendigvis, at det er ikke fordi de fortæller en eller anden joke, men nej, men sådan nogle bare virkelig kære ting, som at så sad jeg med en pige i klassen og skulle hjælpe hende med at skrive et ord eller et bogstav eller noget. Og så siger jeg, vi lærer altså dyr til det bogstav, vi lærer. Og så siger jeg, hvad var det bogstav, vi lærte sidst? Du kan kigge op, hvad er det for et dyr? Og vi lærte T, og det var en tusse. Og så siger hun frø. Og det er jo ikke fordi, det synes er lidt sjovt. Men det var bare så sødt. Det connecter slet ikke. Ja. Nej, nej. Altså sådan, jeg forstår godt, at man forveksler en tusse og en frø. Ja, altså sådan, jeg kommer også til at kalde den der tusse for en frø sygt mange gange. Ja. Jeg synes, det er lidt et underligt dyr at vælge. Hvorfor vælger man ikke en tiger? Det er nemmere. Ja. Altså, det er en god kære indgive til de der bukserplakater. Men det var bare så sødt, og sådan, og hun, og sådan, og det var meget bare et, det var faktisk meget bare et gæt for hende, fordi sådan, hun kunne også have sagt alt muligt andet. Og så sad hun bare der og smilede til mig sådan lidt forventningsfuld, og så kunne jeg simpelthen ikke lade være med at grine, for, altså sådan, ikke sådan af hende, fordi det var hårdt at finde ud af det, men sådan, det er så, det er så uskyldigt også på en eller anden måde, ikke? Og måske også det der med, at vi er efterhånden blevet så gode til bare at vide, hvordan verden er indrettet, og det er det, vi indretter os efter. Ja. At det, der også er, når man er sammen med børn, det, der gør dem så vilde at være sammen med, er jo også, at de faktisk stadig er ved at lære det. Ja. Så der er så mange ting, vi tager for givet, systemer, som vi har lært os, som de jo ikke abonnerer på endnu. Ja, og det er sjovt, fordi det tænker jeg faktisk over næsten hver dag. Ja. Og sådan, gud, det er selvfølgelig noget, der er nogen, der skal fortælle dig, før du ved det. Eller sådan, og de skal lære alle sådan nogle sociale koder. Og tænk, vi har været der. Altså tænk, vi har skulle lære alt. Hvordan man løfter armen, hvordan man tykker et stykke brød, hvordan man skal give slip i blærene, man skal tisse, hvordan man pusser næse. Da jeg har arbejdet i børnehave, der vidste ikke, at man, altså, du ved, de gjorde ikke noget. Jeg satte bare det der papir op til næsen, og så var det ligesom bare det, og jeg var sådan, nej, du skal puste for søren, altså, nå, okay. Ja. Det er så vildt tænkt, det har været en selv. Tænker du ikke også tit det, når du er der? Sådan tænk, jeg har været sådan her. Jo, jeg synes, det er lidt syret. Altså, selvfølgelig giver det god mening, at man ikke bliver født og er sådan fuldt udviklet. For det vil også være, altså, det vil være endnu mere skræmmende. Men det er sådan, man husker det lidt. Ja, fordi man jo ikke husker så meget fra den gang, at ja. man skulle lære alting, ja. Eller sådan sat spørgsmålstegn ved alting. Ja. Men ja, altså det kommer tit bag på mig netop, sådan, gud ja, det skal du også lige lære, ja. Ja. Eller det kender du heller ikke til, eller sådan. På den måde er børn sådan lidt aliens for os ja. Selv. Ja. Selvom man selv har været dem. Ja, men det er svært at huske 100% hvordan det var. Så ja. Derfor ja. Det er måske det man virkelig skal sådan huske. Det er godt at man ikke kan huske hvordan det var at være barn. Ja. Men du har været dig selv, så du er nødt til at prøve at forstå dem på en måde. Når man er det der sådan, hvorfor ja. Kan de voksne ikke forstå mig? Ja. Det er måske fordi de faktisk ikke kan huske hvordan det var. Ja, præcis. Men, så man må lytte. Men når man selv bliver voksen, så må man lige prøve at ja, bare lytte til ja. Hvad de siger. Og du skal se det fra deres point of view, ikke? Altså jo. Jeg kan huske, at jeg både har set noget amerikansk fodbold, min nevø og niece og deres forældre, min søster og hendes mand, er gået fra hinanden. Og jeg vil gerne snakke med min nevø om det, men jeg var også lige sådan, okay, nu prøver jeg lige sådan, hvordan påvirker det ham? Og sådan det tætteste, jeg kunne komme på, det var sådan, synes du, det er lidt irriterende nogle gange, hvis nu du gerne vil spille fodbold med dine venner, men du har glemt din fodboldsko hos mor, men du er hos far, eller så altså det der med, hvordan, altså, hvad se det hans fra verden? Deres sko, ja. Ja, deres objektverden, ja. På en eller anden måde. Ja. Ja, men børn er sjove, dem kan man altid yeah. bruge tid med at grine ja. Lidt over. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.